Onun içindir ki bugüne kadar yavaş yavaş geldiğimiz en son bayram, bana belki bayramların en tatlısı, en halavetlisi gelmektedir. Bayramların en ümit vericisi olarak gelmektedir. 14, 15, 16 sene evvel sizlerin veya başka cemaatlerin huzuruna çıktığımız zaman, cemaatimizi bu hava ve hüviyette göremediğimizden ötürü, onun %80'ini 30'dan aşağı göremediğimizden ötürü, görüşümüz dar, görüş ufkumuz dar, inkisar içinde konuşuyor, bedbinlikten bahsediyorduk. Belki kalpleri kırıyor, halkın içine ümitsizlik akıtıyorduk. Ama şimdi durum o merkezde değildir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ben 20 yerde cemaatin karşısına çıktım. Hiçbir yerdeki cemaat sizin topluluğunuzdan farklı değildi. Her yerde gençler vardı. Her yerde meseleyi hassasiyetle takip eden çocuklar vardı. Hiç de kafaları bu büyük meselelere yatmayan insanlar vardı ki, Mütemmim İbn-i Nüveyriye gibi, ben baş aşağı giden gençliğin dalalet, küfür ve küfranını anlatırken, minberin önünde ve kürsünün önünde, yanı başında, adeta böğüren çocukların sesleri hala kulaklarımdadır. Ona ağlama diyemeyeceğim, bir iç ıstırabı diyeceğim. Üç asırlık ölümden sonra ya kurtuluşun beşaretiyle veya hala etrafındaki yıkılmaları görmeden ötürü bir inilti diyeceğim. Kulağımdan gitmemektedir bu. Benim gibi mücrimlerin ahuvahını Allah geriye çevirebilir. Emsalimin ahuvahını, feryadını, el kaldırmalarını da geriye çevirebilir. Delalet, küfür ve küfranda benim gibi saçlarını bembeyaz eden, gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden karanlık olanlar, haybet ve husran içinde geriye dönebilirler. Allah bizi de döndürmesin, onları da döndürmesin. Fakat hiç günaha girmemiş, şadırvanlardaki güvercinler gibi tertemiz, işe gönül vermiş delikanlar vardır ki, bugün yok günahlarını ağlamaktadırlar. Ben şahsen Müslümanlığım adına ağır ve hicap etmekteyim. Geçen gün yine arabada giderken, taksinin arka tarafında oturan bir kardeşim bana kendi günahlarından bahsetti. Ben de Muhammed İbni Münkedir'in durumunu anlattım. Böyle derseniz biz nasıl diyelim mi dedi, bir şeyler dedi o adam. Kendi günahlarının kendisini ümitsiz yaptığından bahsetti. Tahmin ederim 20 yaşına varmamıştır. Ve yine katiyen biliyorum, çocukluğundan bu yana benim nazarım altında büyümüştür. Ben ciddi bir günahına şahit olmadım. Ama ahuvahında adeta ummanlar mevcelenmekteydi. Döndüm kendisine dedim ki, vallahi ben sana sadece şunu söyleyeceğim. Muhammed İbni Münkedir öyle inliyordu ki, ah günahlarım diyordu. Vah günahlarım diyordu. Anası bir gün çağırdı, şöyle dedi. Abi evladım dedi. Eğer çocukluğumdan beri seni kucağımda büyütmeseydim, hakikaten bir günahın olduğuna inanacaktım. Ben biliyorum ki sen değil yanlış bir iş yapmak, yanlış bir bakış dahi yapmadın. Ben biliyorum ki sen arpanın 7'de birini dahi haram olarak ağzına koymadın. Ben biliyorum ki değil istifade etmek, başkasının gölgesi altına dahi girmedin. Başkasının duvarının gölgesinden istifade etmedin. Abi evladım neye ağlıyorsun? Ben o kardeşime öyle dedim. Ama bu bir hikaye değil. Bu haddi zatında devrimizi ilk devre bağlayan bir dirilmenin, bir çözülmenin başlangıcı demektir. Böyle bir çözülme ve böyle bir dirilme vardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Onun için 16. senede çok karamsardık. 15. seneye intikal ettiğimizde yer yer ümit tomurcukları baş göstermeye başladı. Demek ki o zaman anladık. Biz bir şey göremiyoruz, ufkumuz dar. 50 sene evvel atılan tohumlar bizden çok evvel. Biz dünyaya gelmeden çok evvel atılan tohumlar şimdi neşvi nema buluyor. Ortalık yeşeriyor. Onlar tohumları atmış, rüşeğimlerini görmeden gitmişlerdi. Biz acele ettik, kışta geldik. Sizler cennet gibi bir baharda geleceksiniz. Ekilen tohumlardan bir demet gülle başına gitmemizi istiyorlardı. Biz şimdi o çiçeklerin ve güllerin kokusu burnumuzda, baharı bütün ihtişamıyla Allah'a binlerce hamd ve sena olsun yaşıyoruz. Artık benim 16-17 sene evvelki boğuk sesim, çatlak nefesim yoktur. Bütün ümit dolu ses tonumla haykırıyorum. geleceğin içtimai kaynaşmaları ve mevcelenmeleri içinde sadece ve sadece vicdani durular, alnı secdeliler, Allah'a gönül vermişler, hak kapısına baş koymuşlar, maziyle sıkı alakası olanlar, sahabinin arkasında yer alanlar, sikkeyi onlar basacak, turrayı onlar kesecek, sözü onlar söyleyecek, en yüksek ve gür sada onların sadası olacaktır. Öyle ciddi bir gelişmem, öylesine küfrün aleyhinde ve Müslümanlığın lehinde bütün dünyada bir çözülme vardır ki, bunu görmemezlikten gelme en büyük gaflet, en büyük dalalet, en büyük küfrandır. Vaka insanımızla beraber hepimizin bu mevzuda ümidi çok kaviydi. Resul-i Ekrem'e itimadımız vardı. Ümmetin başında sahabe-i kirama işar ve işarette bulunan kainatın efendisi, ahirinde boyunduruk yere konduktan sonra kaldıracağı müjdesini çoktan vermişti. Dinin yeniden hayatlanacağını, canlanacağını, ata bineceğini, zimamı eline alacağını ve bütün afak-ı alemde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın yeniden mevceleneceğini ifade buyurmuşlardı. Doğru söylemişlerdi. Biz görüşümüzün kısırlığından yer yer bu doğruyu görememiş, inkisarı hayale uğramıştık. Ümidimizi yer yer büyüklerimiz, her asırda yaşayan müceddidlerimiz takviye etmişlerdi. Ama şimdi ise işin doğrudan doğruya pratiğini görüyoruz. Eğer dünyanın şarkında, eğerse garbından, Allah'ın rahmetinin tecessüm etmiş ifadesi olarak sizler gibi öyle bir nesil yetişmiştir ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle bize yeniden bir sahabi geliyor beşaretini vermekte, hatta bir sahabi geliyor havasını vermektedir. Ben sözüme bir noktalı virgül koyup burada daha evvelki bir his ve intibamı anlatayım. Çocukluğumdan bu yana sahabinin hayatını okurum. Bir parmak çocuktum 6-7 yaşında. Af buyurun güttüğüm koyunlarımızın arkasında giderken onları okurdum. Kim bilir o minnacık halimle kaç defa Seyyidina Hazreti Ali'nin adını andıkça Hayder-i Kerrar karşısında iki büklüm olmuş yatmış yerlerde yuvarlanmıştım. Fakat hayalimde bir şey vardı. Bu kitaplar Ütopya'dan bahsediyorlar. Bu kitaplar olmaz bir dünyadan bahsediyorlar. Benim aklım alamıyor evini, yurdunu, yuvasını terk eden insanların halini. Güle güle ölüme koşanların halini aklım alamıyor benim diyordum kendi kendime. Hanımını bırakıyor, kızlarını bırakıyor, çocuklarını bırakıyor. Sırf bir emre imtisal etmek için Medine'ye gidiyor. İçkiye alışmış, ağzına kadehi götüren kimseler bu mevzuda emri duyunca ellerindeki bardakları atıyorlar. Siz parmağınızda kullandığınız altın bir yüzüğü bu kadar rahatlıkla atabilir misiniz? Allah Resulü ona da haram demiştir. Sahabi içki haram edildiği an kadeh dudağındaydı, vallahi ağzına götürmedim. Kur'an-ı Kerim, siz artık vazgeçmeyecek misiniz? Ferman edince hepsi şöyle diyorlardı. İnteheyna ya Rabbena, İnteheyna ya Rabbena, vazgeçtik ya Rabbi, vazgeçtik ya Rabbi diyorlardı. Ve ben bunu bugün gençliğimizde, neslimizde bütün ihtişamıyla görüyorum. Gençliğimizin maruz kaldığı şeyler esasen çok ağır ve çok çetindir. Televizyonun neşrettiği bir kısım programlar neslimizin efkarını öğütücü değirmenlerdir. Ama bununla beraber bütün bunlara gülerek, istihza ederek yan çizip yolunu bulan neslimizin durumu hakikaten bir sahabi yoluna girmişliğin ifadesidir. Daha şimdiden şu çok ileriyi göremeyen perişan göz ve bakışlarımla, pek çok delikanların simalarında ben bütün cürmümle Mus'ab ibn-i Umeyr'leri, Habbab bin Eratleri, İbn-i Cahişleri ve Seyyidina Hazreti Hamzaları okuyor gibiyim. Bir münasebetten ötürüdür ki neslimiz ashab-ı kiramla çok sıkı bir alaka kurma sevdasındadır. Onları çok iyi tanıma yoluna koyulmuştur. Ve yine bu ciddi münasebetten ötürüdür ki farkında değiliz biz bu işin. Ben çok arkadaşlarımın, çok gençlerin ve delikanların Ashab-ı Bedri Esma-i Hüsna'nın sonunda okuduklarına şahidim. Bizim gibi insanların isimleri dua diye açıp onu okuduklarına şahit bulunuyorum. Bu O cemaatle münasebeti olan cemaat gelecek bizim neslimiz olduğu hususunda kanaatları takviye edici mahiyettedir. İstanbul'un surlarını göğüsleyen topluluk değil, Malazgirt'te Roma'yı göğüsleyen topluluk değil, Çaldıran'da İranlarla savaşan topluluk değil, onların yaptıkları hizmeti tebcil eder başımıza koruz. Fakat boyunduruk yere konduğu zaman, bütün vazifeyi kendisinde bildiği zaman, bu vazifenin altına seve seve giren bu ağır vazife, bizim neslimizin omuzlarına yüklenmiştir. Ve bana öyle geliyor ki, bu vazifeyi sahabi götürdüğü gibi inşallah Teala o da götürecek ve bu halakanın iki ucu birbirine gelecek. Bizim de idealimiz, zümniyemiz, ötelerden beri hülyasını yaşadığımız şey bundan ibarettir. Ama bu artık bugün gerçekleşme yoluna girmiştir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Katlana katlana gelişen nesil, hendesi darbına müsavi inkişaf eden ve derinleşen nesil, bugünkü hüviyetiyle bunu bize göstermektedir. Muhterem Müslümanlar, bu bayram, biz bir Ramazan bayramı idrak ettik. Hiç unutmam, 14 sene evvel Mevla bizi affede bayram o bayram olur dedim. Cürmü hatalarımız gide bayram o bayram olur dedim. Unutmadım. Neslimiz camiye koşa bayram o bayram olur dedim. Namaz kılmasını bilmediği halde nerede seccadem? Bunun inkisarı içinde camı kapısına gelir bayram o bayram ola dedim. Halkımız küfür, küfran ve dalalete karşı nefret duyup Rabbine teveccüh etme hissini içinde duyduğu an bayram o bayram olur dedim. Ben şimdi o bayramın o bayram olduğunu hissediyorum. Ötesinde harikulade şeyler bekleyenler ümniyeler üzerine dünya kuruyorlar. 81'leri 91'leri bekleyenler ümniyeler üzerine dünya kuruyorlar. Allah bize lütfedeceği şey lütfetmiştir. Onun nimetlerine, ihsanlarına binlerce hamd ve sena ediyoruz. Şükranını eda etmeden kendimizi aciz görüyoruz, ona binlerce hamd ve sena olsun. Bugün vatan ve milletini sevenlerin karşısında sadece çığırtkan, alabildiğine tahripçi, alabildiğine gırtlağına kadar anarşi içine gömülmüş, hiçbir nizam tanımayan, asayiş tanımayan, hükümet tanımayan, kanun tanımayan, emniyet tanımayan, devlet tanımayan, bir avuç serden geçtiği ve af buyurun serseri vardır. Bağışlayın serseri vardır. Bunlar son demlerini yaşarken, çığırtkanlıkla etrafta meydana getirdikleri fırtına, ne kimsenin ümidini yıkmalı, ne de karamsarlık meydana getirmeli. Ordu bir darbesiyle bu habisle bu şerirleri Allah'ın tevfik ve inayetiyle ezer. Ve emniyet her an bunların ense kökündedir. Bu şerirlerin şirretine razı olacak hükümet de yoktur. Devlet de yoktur, millet de yoktur. Kaldı ki köyümüz, kentimiz kendisini bu habislere karşı daima hazırlıklı ve ruh alemini tahşidat içinde tutmuştur. Halkımızın içine girememişlerdir. Eğer girselerdi, Balkanlarda kaynattıkları şeyi çoktan bu son karakolda yapacaklardı. Eğer girselerdi, köylüyü çoktan silahlandıracaklardı. Fakat Allah Celle Celaluhu buna imkan vermedi. Batıya karşı İslam aleminin son karakolu, Anadolu'yu Allah muhafaza buyurdu. Ve artık bundan sonra muhafaza buyuracağına bizim kat'i güvenimiz var. Hiç kimsenin ümidi kırılmasın. Hiçbir şey olmayacaktır. Belki bir şey olacaktır. O da yeryüzüne muhabbet fedaileri hakim olacaktır. Sevgiyi, saygıyı, insanlığı götürenler hakim olacaktır. Değil insanlara kıymak, sineye ve karıncaya ayağını basmayanlar, yeryüzünün kaderine hakim olacaklardır. Sahabinin hakim olduğu gibi. İşte bu istikamette gidilirken, ben bütün iliklerime kadar bir bayram havasını yaşamaktayım. Allah'a hamd ve sena olsun. Ne ümitlerin, karamsarların, gündüzde dahi gece hayatını ve havasını yaşayanların, önümüzü göremeyenlerin, içtimainin dalgalanmasına nigahban ve vakıf olanmayanların, kör gözlerine, sağır kulaklarına sokulsun diye bilhassa arz ediyorum bunu. Çok müminler inkisarı hayal içindedirler, katiyen ve katibeten. Tek mümin olduğumuz zaman dahi biz inkisarı hayale düşmeyecek, ümitsizliğe gömülmeyeceğiz. Zira Allah'a inanan insanın ümitsizliğe düşmesi düşünülemez. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser. Bu ise Kur'an'ın fermanıdır. Güzel bir bayram idrak ediyoruz. Ve bu bayramın üstüne çıkarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle Aliler veliler gidebilir. Ali'ye veliye bu iş bağlı değildir. Cenab-ı Hak lütfedip millete mal ettiği bu iş artık yeryüzünden hiçbir güçle ve kuvvetle sökülüp atılamaz. Çünkü bütün mahşeri vicdana hükmetmeye başlamıştır. Benim gibi binlerce insanların gizli ve başka taraftan yok etseler, ifna etseler. Ben böyle bir şeyi intizar ediyorum. Benim emelim bu. Benim emelim o şehadet. Bu huzur ve emniyet getirici vaat edeceğim. Hakkın şahitlerinin ne gelişine ne de onların getirdiği şeye şeytan-ı recimden başka kimsenin itiraz edeceğini de düşünmüyoruz. Sulhun beşaretini veriyoruz. Huzurun beşaretini veriyoruz. Emniyetin teessüs edeceğinin müjdesini veriyoruz. Olacak şeyler bunlardır. Bunlardan endişe eden de ancak şeytan ve onun emeline hizmet eden bir kısım zavallılardır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün katı kalpleri, kasvet bağlamış gönülleri yumuşasın. Nuru hidayeti onların içine ilka buyursun. Aziz ve muhterem Müslümanlar, bir bayramı idrak havası içinden, umumi ahval ve duruma dikkatinizi istirham ettikten sonra, Rabbimizin bize lütuflarını da size duyurdum. Ta siz vicdanınızda bunları duyarak, Rabbin sonsuz nimetlerine karşı şükredeceğiniz bir bayram geçiresiniz. Rabbimize karşı saygı içinde, edep içinde, sonsuz ihsanları ve nimetleri karşısında iki büklüm bir bayram geçirelim diye, işin hakkal yakinini idrak içinde bir bayram geçirelim diye bunları sırasıyla arz etmeye çalıştım. Başka hiçbir gayem, hiçbir düşüncem yoktur. Cenab-ı Hak rızasını tahsilden başka, kendisini hoşnut etmeden başka daima diler ve dilenirim. Kalbime başka bir şeyler koymasın. Sizin kalplerinizi de bu istikamette mamur eylesin. Bizim ihtiyacımız budur aziz ve muhterem Müslümanlar. Bayram münasebetiyle bir diğer hususa da intikal etmek istiyorum. Vakit ne kadar var? Vakit geldiyse o zaman ben 2-3 cümleyle Rabbimize karşı arzuhal mahiyetine dua edelim. Şunu da arz edeyim, bayramın vakti bu girme vaktidir. Çıkma vaktine gelince zeval vaktine kadar, öğlene kadar devam eder. Öğlene kadar sizi burada tutacak değilim de hani ille de vaktinde kılınması diye bir şey yoktur. Uzatıp sıkmayalım. Muhterem Müslümanlar, bu küçük hasbihal, küçük bir sohbet, ve bu mevzuda sadece yüzme bilmeyen bir insan gibi kendimi belli bir suyun, bir akıntının içine atıp huzurunuzda bütün samimi hislerimle arz-ı endam etmeye çalıştım ve göründüm. Kalbime yer yer hutur eden, beni rahatsız edici faktörlere karşı da müteyakkız ve dikkatli olmaya çalıştım. Nefsimden başım dertte, şeytanımdan başım dertte, hoşnut değilim, razı değilim. Yer yer içime estirdikleri şeyler rahatsız ettikçe beni o istikamette idare-i kelam ve imale-i kelam etmeye çalıştım. Ama bütün bunlarla samimi bir hava içinde bir şeyler eda edeyim, cemaatime bir şeyler anlatayım diye düşündüm. O ne kadar dilersem, ne kadar olursa o kadar olur. Bir de bu mübarek bayram günlerini değerlendirip ellerimizi Kadıül Hacat'ın dergahını açmak suretiyle ciddi arzuhal yapıp durumumuzu kendisine arz edip, rahmaniyet ve rahimiyetiyle daima mütecelli olan Hazreti Allah'ın hakkımızda bizi milletimizle hoşnut edebilecek şeyleri lütfetmesini dileyelim ve dilenelim. Öteden beri bunu bir adet haline getirdik. Esasen dua müminin adetidir. Dualarımız çok şey yapacaktır. Dualarımız inşallah gönüllerimizi yıkayacak, bizleri temizleyecek, Müslümanlığı yaşamaya layık hale getirecektir. Onun için son olarak da o vazifenin yapılmasına sizi bütün huzuru kalple gönüllerinize davet ediyorum. Gönüllerinize gözlerinizi kapayın. Allah'ın huzuruna yükselin. Ellerinizi kaldırdıkça kaldırın. Kendisi sizi yaratan Rabbinizin huzurunda görün. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında tahayyül ve tasavvur etmeye çalışın. Sahabe-i kiram topluluğu sizin içinizde aynen dua ettiğini de tahayyül etmeye çalışın. Ve bir baştan bir başa bütün Anadolu satında ve alem-i İslam'ın pek çok yerinde şu anda bayram namazının eda edildiğini de tahattür edin. Beytullah'ın etrafını halakalar halinde saran ve hepsi ellerini Allah'a kaldıran bir cemaat içinde dualarınızın Allah'a yükseldiğini tasavvur ederek Rabbi Rahim ve Kerim'inize halinizi arz etmeye çalışın. Söylenen şeylere amin deyin. Pek çok eksik ve gediğimizi gidereceğine ümit var olarak ellerimizi kaldırıp Rabbimize son bayramda son bir kere daha niyazlarımızı, dileklerimizi arz edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ard ve ce'ale'z zulumâti ven nûr. Sümme'llezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Elhamdülillahi'llezî enzele alâ 'abdihi'l kitâb ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين senin dergahına nezdâ hadiyetine son bir kere daha teveccüh ediyoruz ya Rabbim. Bütün cürümlerimizle senin dergahına nezdâ hadiyetine teveccüh ederek kusurlarımızı bağışlamanızı senden diliyoruz. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbim. Bizlere merhamet eyle ya Rabbim. Bütün Anadolu'yu bir baştan bir başa şu anda dolduran, semalara doğru en tatlı ses halinde mevcelenip yükselen, melekleri gıptaya sevk eden, meleği âlâ, nedî-i âlâ ve arş-ı azametini ihtizaza getiren amiller arasında bu mücrim kulun ağzından çıkan duaya, cemaatin amin demesi arasında hüsnü kabul gösterip kabul eyle ya Rabbi. Fetekabbela Rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Sana azametine uygun coşkunlukla teveccüh edemedik. Bir sahabi anlayışı içinde dönemedik. 2-3 asır bizi ferd olarak, aile olarak, cemaat olarak öyle perişan kıldı ki senin huzurunda kendimizi bulduğumuz zaman kol kanat her tarafın kırıldığına şahit olduk. Sen kapında kolu kanadı kırıkların bulunduğunu görerek bilerek kolu kanatlı kırıklara nasıl lütfedilir öyle lütfeyle ya Rabbi. Amin. Bizi boş kevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bir ümitle kapına geldik ki o ümidi içimize sen estirdin. Peygamberine konuşturdun. Kulum ellerini bana doğru kaldırırsa onları boş çevirtmem dedin. Ve şimdi ellerimizi bir cemaat halinde sana kaldırıyoruz. Ve çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı da ancak sen giderebilirsin. Sen bizi Müslümanlık hayatını yaşamakla serfiraz eyle ya Rabbi. Bizi ihya eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Asırlar var ki gaflet ve dalalet içinden, yara ve bere içinde sürüklenen, sürüm sürüm olan neslimiz, Peygamberin Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık ile ümmet olamadı. Kâh batının kapısını vurdu. Kâh Asya'nın münafıklarının kapısının önünde dolaştı durdu. Babaların gittiği yanlış yola evlatlar insan azmanı olarak girdi. Biz neslimizi ifsad etmiş, şirazeden ve baştan çıkarmış, onu canavar gibi sokaklara salmış, mücrimler olarak sağda solda dolaştık ama dolaşa dolaşa bıktık. Vurduğumuz kapılar yüzümüze kapandı. Bir menfez aradık, pencereler yüzümüze kapandı. Habibi Edip'in 14 asır ötesinden gelen sesini duyduk. Sonra senin kapına geldik. Her bayramda geldiğimiz gibi bir kere daha geldik. Gafletimizi aşarak geldik. Boğuk seslerimize merhamet eyle ya Rabbi. Münkesir gönüllerimize merhamet eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Şu karanlık gecenin bir sabahı olabileceği ümidine kapıldık. Gönlümüzü yeni bir doğuşa kaptırdık. Senin lütfuna bel bağladık. Zat-ı Uluhiyet'in hakkında hüsnü zannımız bu merkezdedir. Öyle diyor, öyle zannediyoruz ki biz liyakatımız olmadığı halde bizi yeniden ihya edeceksin. Sen bizi ihya eyle ya Rabbi. Hakkında hüsnü zanla bizi memur eyledin ya Rabbi. Habibi Edibinden şunu duyuyoruz, şunu öğreniyoruz. Kullarından bir kulu cehenneme götüp gönderirken dönüp o kul sana bakıyor, arkasına bakıyor. Meleklerine sorun, kuluma niye arkaya bakıyor? Sorulduğu zaman Rabbim senin hakkında hüsnü zannın böyle değildi diyor. Sen de diyorsun ki sen hüsnü zannında yanıltmam. Ya Rabbi millet halinde senin hakkında hüsnü zannımız bizi ihya etme merkezindedir. Hazreti Muhammed'in yolunda kaim ve daim olma merkezindedir. Bizi bu istikamette payidar eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Her devir kendisine ait bir ihtişam içinde geçti. Her devrin insanı sana iman, izzet, gurur ve onuru içinde yaşadı. Bizse gururumuz ve onurumuz kırık olarak yaşadık. Ben 40 yaşına kadar gülemedim ya Rabbi. Bizi hiç güldürmeyecek misin ya Rabbi? Hep ağlatacak mısın ya Rabbi? Sana soru sormadan yine sana sığınırım. Bu mevzuda sen hesap vermeden münezzeh ve mukaddessin. Aczımı, fakrımı, zaafımı, aciz, fakir ve zayıfların aczı, fakrı, zaafı içinde sana takdim ediyor. Sana dehalet ediyor. Habibi Edib'in arkasında huzuru risale, huzuru kibriyana sığınıyor ve dehalet ediyoruz. Bizleri kapında kul kabul eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Rabia Adviye'nin dediği gibi bizim sana karşı olan alakamızla değil, muhabbetimizle ve ubudiyetimizle değil, senin kullarına olan merhametin hürmetine bizleri bağışla ya Rabbi. Biz kaçsak da ya Rabbi, biz senden uzaklaşsak da ya Rabbi, senin rahmetin bize yakındır. Onun içindir ki cehenneme gittiğimiz zaman dahi başımızı çevirecek, yine ya Rahman ya Rahim diyecek, yine seni anacağız. Ağzımız tıkansa dahi gönüllerimiz hıçkırıkla aynı şeyi söyleyecektir. Cehennem numun bir hayat yaşıyoruz. 3 asırdan beri yaşadık. Canımız gırtlağımıza geldi. Halden anlayan, dilden anlayan bilemedik. Kur'an idrakine eremedik. Habibi Edib'ini tanıyacağımız ufka ulaşamadık. Bizim için matlub olan arşiyeleri çizemedik. Yerlerde yılan gibi sürüm sürüm süründük. Artık kırık belimizi doğrultmayacak mısın ya Rabbi? Doğrult ya Rabbi. Bizlere istikamet ver ya Rabbi. Yerlerde sürüm sürüm sürünmeden bizleri halas eyle ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin, sana karşı bunları arz etmek ne kadar suyu edep olduğunu biliyorum. Ama uzaklığıma bağışla. Göremediğim için huzurun edebini bilemiyorum. Laf ettim zannediyorum sana. 9-10 asır dine hizmet etmiş bir cemaatin ve sonra o dinden uzaklaşmış bir ferdi olarak kalbim kırık, muazenem bozuk, ne diyeceğimi, ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ama vallahi sana sadakat içindeyim. Neslimle beraber sadakat içindeyim. Belki içimden şirkler yaptım, belki dalalethamiz şeyler işledim. Fakat senden başkasına secde etmedim. Vallahi madde karşısında rükûa secdeye gitmedim. İşte bunlarla dergâh-ı nezdâ hadiyetine teveccüh ediyorum. Eğer benim dergâh-ı nezdâ hadiyetinde kabule karin durumum yoksa, beni tart edeceksen, kovacaksan, senden başka kapı bilmiyorum. Onun için yine senin kapını dövüyorum. Ve biliyorum ki kapını döven herkese lebbeyk diyorsun. Şu boğuk seslerimize lebbeyk de ya Rabbi. Kabul buyur ya Rabbi. Ya İlahi'l Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Kulların hakkında hüsnü zannım çok kavidir. Habibi Edib'in verdiği beşaretlere çok inandım. Saflığıma ve aklımın idrak edemediğine ver çok inandım. İnandım, inanın dediğin Habibine inandım. Baştan amenna demekle mükellef olduğumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme inandım. O ahir zamanda bir zuhurdan bahsediyor. Ahir zamanda bir Kur'an cemaatinden bahsediyor. Onlara da sahabiye dediği gibi garipler diyor. Kur'an'ı omuzlama, taşıma, manasına inme ve anlama mevzunda onları sahabinin yanında tutuyor. Ben estirdiğin meltemlerle o cemaatin içimizde olabileceği zannına kapıldım. Aldanmadımsa, yanılmadımsa sen bu filizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Sen bu şeyimleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Bir iki asırdan beri ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın derdiyle dilhun olan, ciğeri yanan ve parçalanan pek çok kimseler vardır ki maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulundular. Dünyayı bir zindan olarak yaşadılar. Bir tarla nazarıyla baktılar. Bütün hayatları boyunca ona tohum atma vazifesini vazife bildi ve tohum attılar. Ve sonra da rüşeğimler başlarını çıkarmadan, baharı görmeden, musaflar gibi çekip gittiler. Giderken de işi bize emanet bıraktılar. Sonra karlar erimeye başladı. Sonra çığlar çözülmeye başladı. Ortalığı bir çamur aldı. Ve biz etraf yeşilliklerle donatılmış bir çemenzar halinde gördük. Ve şimdi sağda solda bu çiçeklere, bu çemenlere, palazlanmak üzere olan bu civcivlere ve kuluçka altındaki bu yumurtalara kastetmek isteyenler vardır. Sokağa döküp kırdırmak isteyenler vardır. Ben bu davanın çok inceliğini bilmem müptedisiyim. Sen bu meseleyi bilirsin ya Rabbi. Fakat bununla beraber aklıma geldikçe, neslimin sokağa dökülmesi aklıma geldikçe, yüreğim ağzıma gelmekte. Sen o kötü günü gösterme ya Rabbi. Neslimi birbirine kurşunlattırma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ben neslim ve insanlık bu günü bekliyordum. Şu palazlanan civcivlerin palazlandığı günü, şu yumurtaların civciv çıkaracağı günü, şu rüşeğimlerin baş çıkaracağı günü, cennet asa bir baharın doğacağı günü bekliyorduk. Yarım asır bir asır bekledikten sonra sen bizi haybet ve husrana uğratma ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, adeti seniyeyi sübhaniyende gördüğümüz şey şudur. Sen daima bir lütfetmeye başladın, onu devam ettirmişsindir. Nuh ashabını sefineye bindirdikten sonra onlarla medeniyet kurdurmuşsundur. İbrahim'i vadilerde koşturduktan sonra onunla bir millet meydana getirmişsindir. Habibi Edib'inle büyük bir davayı başlattıktan sonra insanla hakim kılmışsındır. Yine adet-i seniyye-i sübhaniyen içinde yeni cilveler göstermek suretiyle bizlere de bir kısım ihsan ve lütuflarda bulunduğuna şahit bulunuyoruz. Diliyor ve dileniyoruz. Bizlere karşı olan bu ihsan ve inamatını da itmam ve ikmam eylesin. İkmal ve itmam eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ben bu beldeye geldiğimden bu yana hep hüznüzanla cemaatime, Müslümanlara, camiye gelenlere bakmak suretiyle ileride daha iyi olacağını intizar ettim. Sen bir mücrimin bu mevzudaki zannını, kanaatini yanlış çıkarmadın. Belki pek çokları da aynı şeyi aynı şekilde düşünüyordu. Ben şimdi ondan anlıyorum ki biz ciddi o istikamette bir gayret sarf etmesek bile içimizden geçirdiğimiz niyetleri sen dua kabul buyuruyorsun. Demek iyi şeyler, dolu şeyler, zengin şeyler geçirseymişiz. Sen daha büyük bir lütuflarda bulunacakmışsın. Şimdi içimizi doldura doldura diliyor ve dileniyoruz. Geleceğimizi mamur eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. İlim ve irfan sahamızda, bilenimiz ve görenimiz sahasında, akademik kadromuz içinde, kalbi sanata bağlı merbutiyeti çok sağlam, çok azdı. Şimdi ise sana binlerce hamd ve sena olsun. Üniversite koridorları ve salonları sana iman eden kimselerle dolup taşmaktadır. Liseler sana iman etmiş civcivlerle dolup taşmaktadır. Arkasında seccadesini gezdiren ortaokul talebeleri vardır. İmam Hatip talebeleri vardır. Pek çok lütuflarını gördük. Şimdi yeryüzüne melekler inmiş gibi bir hava, bir eda vardır. Bir sahabi devri başlamış gibidir. Sen bu devri bize gösterdikten sonra inkisarı hayale bizleri maruz bırakma ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Umum cemaatle beraber bu mücrim kulunun günahlarına mağfiret eyle ve merhamet eyle kendisine ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ben vücut yükünü, vücut sıkletini omuzumda taşımadan artık bizar ve tedirginim. Hayatın dinimi bin İslam için eğer zerre kadar faydası olacaksa sen idame ettir ya Rabbi. Hayırda kullan ya Rabbi. Benimi 40 yaşına kadar doğrultamadım. Sana kulluk yapamadım. Hakkıyla karşısında el pençe divan duramadım. Kemerbeste yubudiyetle sana kulluğumu arz edemedim. Fakat cemaat beni dinlerken hep beni bir insan olarak zannettiler. Bir insan dua ediyor diye dualarıma amin dediler. Bir insan olarak arkamda durup insanın arkasında namaz kılıyor zannettiler. Sen benim liyakatım olmasa bile müminleri hüsnü zannında onları yalancı çıkarma ya Rabbi. Amin. Ben bir cemaat içinde kendim için dua etmeden sana sığınırım. Cemaatim içinde onları unutup kendim için burada el açıp el pençe divan durup sana karşı halimi arz etmeden sana sığınırım. Fakat senin azabından korkuyor, rahmetini de çok umuyor. Rahmetinde beni mahrum edeceğinden endişe ediyorum. Ve fırsat yakalayarak cemaatim her şeye amin dediği hengamda bana da amin demelerini dileyerek beni mağfiret etmeni diliyor ve dileniyorum. Beni mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Günahını içinde hisseden herkesi mağfiret ve merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Yeni bütün çiçeklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Başlattığın bu bezmi ikmal eyle ya Rabbi. Amin. Sen bilirsin, senin huzurunda fazla söz, başa atılan bir taş gibi baş yarar. Söz sultanının yanında söylenen her söz sahiptir. Ben terbiyesizliğimi müdrikim. Hem şimdiye kadar kaç defa o terbiyesizliği yaptım biliyorum. Ama bununla beraber bir çocuk gibi dergah-ı nezdah hadiyetine teveccüh ediyorum. Saçma sapan şeyler yaptım. Çamlar devirdim, ağaçlar devirdim. Ama sana geldim. Ellerimi açtım. Bana öyle geliyor ki rahmet elini uzatacak. Mücrim başımızı ve mücrim başımı okşayacaksın. Sütü dökmüş kedi fakat senden kaçmamış. Yine sana dehalet etmiş. Böyle kabul buyuracaksın. Öyle zannediyorum ya Rabbi. Zannımda yalancı çıkarma ya Rabbi. Bayram idrak ettik ya Rabbi. Bayramımızı bayram eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Benim gibi nice mücrimler de var. Yunus diliyle benden kemter. Günahı pek çoğa benzer kullar da var. Ara sıra camiye gelenler de var. Bayramdan bayrama seni ananlar da var. Ama yine seni anıyorlar. Yine sana geliyorlar. Eğer sana imanın kalpleri nasıl doldurduğunu bilselerdi daha sık sık geleceklerdi. Eğer onlara seni tanıtabilseydik daha iyi geleceklerdi. İlahi mesajlarını onlara ulaştıramadık. Vazifemizi yapamadık. Neslimize kıydık, kastettik. Budadık, doğradık onları ya Rabbi. Bu büyük cürümden dolayı bizleri muakaze eyleme ya Rabbi. Dualara amin dediğim bayram gününde, bayramdan bayrama camiye gelen kardeşleri dahi af ve mağfiret eyle ya Rabbi. Kalplerine zat-ı uluhiyetini duyur ya Rabbi. Vicdanlarını muhabbet ve meveddetine doyur ya Rabbi. İbadet-ü taatla gönüllerimizi ve gönüllerini mamur eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Biz inşallahü teala samimi olmayı düşünüyoruz. Hiç olmazsa samimiyete niyet ediyoruz. Ben neslim adına kendimde gördüğüm şeyler ifade edecek olursam, 40 seneden beri hep sana kul olmaya niyet ettim. Belki layıkıyla kul olamadım ama fakat niyeti de bir türlü terk etmedim ve kul olmaya çalıştım. Sen böyle kul olmayı niyet eden ve fakat bir türlü kul olamayan kimseleri kapında kul kabul eyle ya Rabbi. Emanette emin kıl ya Rabbi. Emanetini alacağın güne kadar emanette emin kıl ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Gün bayram günüdür. Kullar senin kullarındır. El açmış sana yalvarmaktadırlar. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam mübarek ruhu gibi yukarıda doğru yükselen o yeşil kubbenin altında bir sana bakmakta, bir de bizim halimize bakmaktadır. Onun ağlamasını mı istersin, yoksa gülmesini mi istersin? Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz ki onun gülmesi bizim mağfiret edilmemize bağlıdır. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz ki başını mahşerde secdeye koyup ümmeti ümmeti diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cehenneme girme pahasına bizi isteyecektir. Senin Habibi Edim'in istediği kimseleri mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Merhamet eyle ya Rabbi. Amin. Bayramımızı tatlı eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Gönüllerimizi öyle mamur kıl ki sana doğru feryat edelim. Feryadımız bir ün haline gelsin. Semalardaki rahmet bulutlarını itizaza getirsin. Yağmur bekleyen zemine yağdırsın. Ve henüz bitmeyen yerleri yeşersin. Zeminimizi cennet asa bir bahara çevirsin ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bir de içimizde hakikate aşina olmayan kör gönüller vardır. Seni bilmeyen ve tanımayanlar vardır. Seni inkar edenler ve kabul etmeyenler vardır. Bunlarda belki bir kusur vardır. Kusurun büyük bir kısmı da bize aittir. Güzel örnek olup Müslümanlığı onlara gösterememişizdir. Pratik hayatını Müslümanlığın gösteremediğimizden dolayı onların dalalet, küfür ve küfranlarına rızadide olmuşuzdur. Eğer onların ıslahı ve hidayeti kabilsem ve dergâh-ı nezdâ hadiyetine bunu arz ederken bir suyu edepte bulunmuyorsam, sen onları da hidayet eyle ya Rabbi. Ben bunu derken gönlümde rahatlık hissederek aynı zamanda söylüyorum. Nasıl söylemeyeyim ki, Uhud'da Habib-i Edib'in başı yarılıp dişi kırıldığı zaman, kanlar vücudundan aşağıya attığı zaman, Allah'ım mehdi kavmi feynnev la yaribun demişti. Allah'ım cemaatimi hidayet eyle, zira onlar beni bilmiyorlar demişti. Seni bilmiyorlar ya Rabbi, Kur'an'ını bilmiyorlar ya Rabbi, Peygamberini bilmiyorlar ya Rabbi, azdırıldı saptırıldılar ya Rabbi, batı bir şey vermek için muvazaya oturdu, muvazaya için pek çok şeyimizi aldı ve fakat bir şey vermedi. Bu arada imanımızı, izanımızı aldı. Bizi bütün değer hükümlerimizden mahrum bıraktı. Biz böyle bir dalalet girdabına yuvarlandık. Durumumuz bu merkezdedir. Bu aciz ve bu fakirlerin perişan hallerine inayet eyle ya Rabbi. Kerem eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi. Bir de ehli dalaletin sözüne kapılarak adım adım Müslümanları takip eden gözü dönmüşler vardır ya Rabbi. Hala samimiyetimize inandıramadık. Dünya ile alakamız olmadığına inandıramadık. Bir gün sadece bir kefenle teneşire koysalar bile inanmayacaklar gibi. Bunların da kalplerini hidayet eyle ya Rabbi. Senin yaptığın şeylerde şikayetimiz yoktur ya Rabbi. Seni muktedir bildiğimiz için halimizi sana şikayet ediyoruz. Cemaatimizi sana şikayet ediyoruz. Her birimizdeki bir arızayı sana şikayet ediyoruz. Şikayet merci sensin. Muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere lütfeyle ya Rabbi. Sözün çoğuna ne lüzum var ya Rabbi? Halimiz meydandadır. Yıkık ve dökük olmamız meydandadır. Perişan halimize keremen ve lütfen nazar eyle. Neye muhtacız onu bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Asırlarca cihanın hakemliğini yaptık. Muvazene usulü olduk. Sulhu umumide merci olduk. Âlem bize müracaat etti, bizi dinledi. Atımızın üzengisini öpmeyi şeref saydı. Kanuni'nin atının üzengisine sürünen bir batılı prensin yüzü şerefli yüz sayılıyordu. Şimdi ise bizler aynı duruma düştük. Onların kapılarında dolaşıyor. Ve bir kısım muvazalarda pek çok fedakarlıkta bulunuyor. Milli gurur ve onurumuzu rencide edecek, İslami gurur ve onurumuzu ayak altına alabilecek, bizi alçaltıcı şeylere tevessül ediyoruz. Sen bizi daha böyle uzun zaman yaşatma ya Rabbi. Hidayet eyle, fereç ve mehrec ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Sesim kesildi, seslerimiz de kesildi. Dualarla belki soluklarımızı daha fazla duyuramayacağız. Daha bir şey deme iktidarına sahip değilim. Bir bitmişlik aleti ruhiyesi içindeyim. Fakat sen, arzu semaya sığmayan sen, Hazreti Hakk'ın diliyle kalplerde kenzen bilinen sen, kalbimizde daima atacak bir irfan halinde mevcudiyetini daima hissettireceksin. Dilimiz sussa, dilim sussa dahi kalbimizde seni anacak, sana teveccüh edecek, bizi payidar kılmanı dileyeceğiz. Bizleri payidar eyle ya Rabbi. Ve bu bayramda senin huzuruna gelip kulluğunu sana arz edenleri bütün bir sene boyu sen kapından ayırma, kapında daim ve kaim eyle ya Rabbi. Yarım inananları tam inanmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Benim gibi mücrimlerin cürmünü affeyle ya Rabbi. Müzniplerin günahını affeyle ya Rabbi. Devamlı rububiyetine rağmen ara sıra kulluk yapanları devamlı kullukla serfiraz ve payidar eyle ya Rabbi. Allahümme ya daimel fadli alel beriyye. Ya basıtel yedeyni bil atiyye. Ya sahibel mevahibis seniyye. Ya gafirez zunubi vel hatiyye. Salli ala Muhammedin hayril vera seciyyem. Vagfir lana zunubena fi hadihil vakt. Vagfir lana zunubena fi hadihil fıtriyye. Salli ala Muhammedin hayril vera seciyyem. Salli ala Muhammedin hayril vera seciyyem. Fi evveli duayina ve evsati duayina ve ahiri duayina. Ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, ya Zel Celali vel İkram. Amin bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي قال في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره النبي الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وعلى آله وأولادي وأزواجي وأصحابه الصلاة والسلام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, rahmeti çok geniş olan, ummanlar hüviyetinde rahmetiyle kendisini bize tanıttıran ve elimizdeki mukaddes kitabında 114 surenin başında içinde Er-Rahman Er-Rahim diye kendisini bize bildiren ve iki büyük mukaddes isim olarak Rahmaniyet ve Rahimiyeti dilimize dolattıran ve biz onları bir dizeban etmek suretiyle onun Rahman ve Rahim olduğunu her zaman zikrettiğimiz ve hatırladığımız Hazreti Allah Celle Celaluhu ummanlar gibi geniş rahmetiyle ne kadar büyük olursa olsun günahlarımızı eritmek üzere kapısına kulların geleceği anı intizar etmekte kendisine dehalet edecekleri anı intizar etmektedir. O zamandan, mekandan münezzehtir. Bu sözlerde de suyu edep olsa bile, dık elfazdan müracaat edip kullandığım bu sözlerden ötürü Rabbim beni muhafaza etmesin. Rabbimizin kapısına teveccüh ederken, bir kapıyı vururken, başka kapılardan farklı olarak vurduğumuzu düşünme mecburiyetindeyiz. Başkalarının kapısını vurduğumuz zaman arzularımız isaf edilmeyebilir. Sesimiz duyulmayabilir. İçten olan hissiyatımıza kulak verilmeyebilir. Belki bağırıp çağırmasak sesimize kulak verilmeyebilir. Fakat Hakk'ın kapısı öyle bir kapıdır ki o cehri de duyar, hafiyi de duyar. O fiili de görür, niyeti de görür. O dıştakini de görür, içten geçenleri de görür. Siz bayramda, seyranda vesair eyyamda Rabbin kapısına teveccüh ederken her şeyinizden, bütün günahlarınıza ve cürümlerinizden sizi af ve mağfiret edecek bir Rabbin kapısına teveccüh ettiğinizi unutmayacaksınız. Katiyen bileceksiniz ki en son menca ve melce odur. En son ona müracaat edilecek. Evvel ve ahir en son hükmü o verecek. Evvel ve ahir her şey en son onda bitecek. Evvel ve ahir en son insanları da yine o güldürecektir. Nebiler şefaat edecek, sıddıklar şefaat edecek, şefaat etmek için çırpınanlar şefaat edecektir. Doğduğu zaman ehli keşfin şehadetiyle ümmeti ümmeti diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etmesi düşünülemez. O da bezler içinde çırpınan bir çocukken kulağını ağzına verip dinleyen annesi, onun fısıltıları içinde ümmeti ümmeti sesini ve sözünü seçebilmiştim. Ve kendi ifadeleri içinde herkes sellim Allahümme sellim dediği anda, peygamberler sellim Allahümme sellim dediği günde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başını arşın altında yere koyacak, ümmeti ümmeti diyecek, arşı ihtizaza getirecek inilti ve feryatta bulunacak. Allah Celle Celaluhu, kaldır başını ya Muhammed, şefaat et, şefaatin makbuldur diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktayı nazardan, benim şefaatim ümmetinden günah-ı kebair işleyenleredir buyuruyor. Resulullah da şefaat edecek. Yiyin yiyin Hüseyin'in ifadesiyle cehennemde kömür haline gelmişlerin önüne düşecek. Bir pir şuva olarak buradaki rehberliğini orada da devam ettirecek. Cennete girmelerine vesile olacak. Fakat en son hükmü veren, en son yüzleri güldüren Allah Celle Celaluhu hadisin ifadesiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Enbiya şefaat eder, ulema şefaat eder, asfiya şefaat eder, elbette şefaat edecektir. Taşlarım adedince omuzumda başım olsam, her gün birini kesseler, hakikat-ı Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyenler elbette şefaat edecekler. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Milletimin imanını selamette görmezsem, cenneti bile istemem, orası da bana zindan olur diyen elbette şefaat edecek. Allah'ım vücudumu dağlar kadar büyük yap, cehennemi ben doldurayım kimse girmesin diyen kimseler elbette şefaat edecek. Herkes şefaat edecek. Herkes çapına göre bir cemaatin elinden tutup götürecek. Ama yine bir sürü mağdur, yine bir sürü mazlum, yine bir sürü mahzun, yine bir sürü gönlü kırık insan orada bekleyecekler. Allah azametiyle ferman edecek. Herkes şefaat etti. Herkes yapacağını yaptı. Herkes sözünü söyledi. Herkes kurtardığını kurtardı. Şimdi sıra bana geldi. Şimdi sıra bana geldi diyecek. Resul-i Ekrem ifade buyuruyor. İlahi kabzasıyla bir kabze alacak ki neredeyse kimse kalmayacak. Bu da benim yapacağım şeydir diyecek. Hissiyatım şu istikamette temayül gösterdim. Rabbimden niyaz ederim ki hiç olmazsa o son hafvesiyle ilahi kabzesiyle kabzelediği cemaatin içinde bulunalım. İlahi inayet ve imdattan hisseyab olalım. Onu bekliyor ve onu intizar ediyoruz. Rabbinizin böyle olduğuna iman ederek, inanarak aydın uyanık kalplerinizle onun kapısına teveccüh ediniz. Daha o günü şimdiden görmeye çalışınız. Size uzanan inayet elini müşahede etmeye çalışınız. Edeple o eli öpünüz. El pençe divan durunuz. Kemerbeste-i ubudiyet içinde kulluğunuzu arz etmeye çalışınız. Şerefli bir ümmetsiniz. Önünüzde Hazreti Muhammed var sallallahu aleyhi ve sellem. İltifata mazhar bir ümmetsiniz. Onun diliyle buyuruyor ki cuma sadece benim ümmetime hastır. Yine onun diliyle buyuruluyor ki Ramazan bayramı da benim ümmetime hastır. Ona binlerce hamd ve sena olsun. Biz bugün ikisini birden idrak etmiş bulunuyoruz. Bayram namazı kıldık. Cuma namazını bekliyoruz. Onun hutbesini intizar ediyoruz. İkisi de ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus gündür. Rabbin size sonsuz lütuflarını düşününüz. Ve ona karşı sonsuz bir kulluk arzusu ve iştiyakıyla teveccüh ediniz. Binlerce kapıdan sonra